bunların korunmasına dikkatinizi çekecek ve bu husustaki mevzuata dikkat nazarınızı istirham edecek. İçtimai yapımızda insanın korunması, nefsin korunması mühim bir husustur. Kur'an-ı Mucid beyanın bu mevzudaki tahşidatı çok ağırdır. Bizim yapımızda bunun yeri çok büyüktür. Bir insana kıymayı kastetmeyi, bütün insanlığa kıyma ve kastetme kabul eder Kur'an-ı Kerim. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bir insanı öldürme veya yeryüzünde fesat çıkarma, bütün insanlığa karşı ilanı harp etme demektir. Allah'a göre bu mesele böyledir. Arşa göre bu mesele böyledir. Sahibi arşa göre, bahri rüsüne göre bu mesele böyledir. Ve bize göre de bu mesele böyledir. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ Tir tir titreriz biz. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası cehennemdir. İbn Abbas der ki bir mümini öldüren ebediyen cehennemde kalacaktır tövbe etse bile. Vakı ehli sünnetler cemaatin noktayı nazarı bu değildir. İbn Abbas burada münferit kalır ama Hibrül Ümme İbn Abbas'ın Resul-i Ekrem'den çok ders alma meselesi nazar itibarı alınarak bu işe kendi içinde bir ağırlık verme mecburiyetindeyiz. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ Mümine kasten tecavüz eden ve onu öldüren ebediyen cehennemde kalacaktır. Cezası cehennemdir diyor. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri elimizi kirletmesin. Kirli ellere temizlenme imkanını bahşeylesin. Kur'an-ı Mucizül Beyan bu mevzuda tahşidat yapıyor. Nefsin korunması hususunda tahşidat yapıyor. وَلَكُمْ بِالْقِصَاصِ حَيَاتٍ Kısasta hayat vardır diyor. Millete baş kaldıran acımayacaksınız. Evinizin içine girmiş kobrayı acımak demek, çocuklarınıza karşı merhametsizliğin ifadesidir. Ev halkına karşı zalim olmanın ifadesidir. Devlete, nizama ve millete karşı musallah eşkıya halinde, sokaklarda salma gezen eşkıya güruhuna merhamet etmek demek, kobraya merhamet etmek demektir. Zira bunlara acımak, milleti topyekün milleti acımamak demektir. Topyekün millete katletmek demektir. Bütün bir mazi ve mefahili hak ile yektan etmek demektir. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَةٍ Ta insanlar yaşasın. Şefkat numun kimseler yaşasın. Melek numun kimseler yaşasın. Yeryüzünde yaşamak onların hakkıdır. Biz müminleriz. Karıncaya da basmayız. Biz bir gönül kırmayız. Biz bir kimseden inanın ucu kadar kanın çıkmasına tahammül edemeyiz. Bir kırık bir kalp karşısında oturur hıçkıra hıçkıra ağlarız. Yapımız budur. İşte bu yapının içinde canavarın ve canavarlığın yeri yoktur. وَكَتَبْنَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ diyor Kur'an-ı Kerim. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ Nefse nefis, göze göz, kulağa kulak, dişe diş, ele el, ayağa ayak, kısas yapacaksınız. Bütün yaralamalara karşı kısas yapacaksınız. Yani camiye ceza vereceksiniz. Baş kaldırana ceza vereceksiniz. Onun önüne geçeceksiniz, tedip edeceksiniz. Yoksa topyekun bir millete kastetmiş olacaksınız. Biz nefsin korunması mevzuunda bu kadar hassas duruyoruz. Veya yapımız içinde nefsin korunması bu ehemmiyeti haiz. Hukukumuz bunun üzerine müessestir. Hatta devletlerin hukuku da bunun üzerine müessestir. Bunun üzerine kurulmuştur. Bir nefse karşı bu kadar hassas dururuz. Bakın Fahri Kainat Efendimiz'e.